призначений. На це побачення троянди ти приніс. Все зовні начебто так само, як раніш. Навколо плеще сміх, на віях тане сніг. Ще миті ми чужими розійдемось навік. Зачекай, вона ще тут живе, моя любов, сонна моя. Це побачення для нас останній шанс, і де не чую.